Rozmowa wyglądała tak. Dwoje młodych ludzi. Jedna Ukrainka, która dobrze mówiła po polsku, on Polak. Jeszcze z nimi nie rozmawiałem, to oni nie byli, w ogóle chcieli ze mną rozmawiać, to po pierwsze. Po drugie, a w ogóle mogę, czy nie bardzo? Tak, oczywiście. A po drugie, co ja chciałem powiedzieć po drugie, nie rozmawiali ze mną. Nie wiem, umknęła mi myśl. W każdym razie... i nie znali, po drugie nie znali tego wersetu, który chciałem im pokazać, tak? Rozmawialiśmy o wzywaniu imienia Pana Jezusa, no i przyszliśmy do tego, że ja tak wymyśliłem taką historię sobie, że wsiadamy do wehikułu czasu, przenosimy się do czasu i miejsca, gdzie jest Pan Jezus i gdzie wypowiada słowa, które są zapisane w Ewangelii Jana 14:14. Tego w niektórych przekładach nie ma, a w niektórych jest. A na pewno jest na stronie jw.org w interlinearnym tłumaczeniu, czyli jest język grecki i słowo w słowo język angielski. I oni o tyle, o ile tam angielski kojarzyli, dlatego nie było dla nich problemem, żeby zobaczyć, że to, co chcę im pokazać, tam właśnie jest. A tam jest napisane, jeżeli o cokolwiek będziecie prosić mnie w moje imię, spełnię to. I słuchajcie, tak jakby ja ze 3-4 razy próbowałem. Wyobraźcie sobie, tu stoi Pan Jezus. I mówi te słowa. Czy byście mu powiedzieli, nie, Panie Jezu, ty źle mówisz, bo mamy się modlić do Ojca w imieniu Pana Jezusa. Później podszedł taki starszy pan i mówi, no prosić Jezusa, tak. A ona mówi, tak, prosić Jezusa. Ja mówię, okej, co to znaczy prosić Jezusa? No, czyli modlić się w Jego imieniu. Ja mówię, coś, gdyby ktoś z zewnątrz słuchał tą naszą rozmowę, to by stwierdził, że coś tu się nie klei. Po prostu, jak zaprogramowani, ja po raz kolejny mówię. Pan Jezus mówi, sam Pan Jezus mówi, jeżeli będziecie o coś prosić mnie. A oni normalnie jakby w ogóle tego nie było. Jakby Pan Jezus tego nie powiedział. Oni to przeczytali? Tak, przeczytali to ze strony jw.org. Okay. Po angielsku, po grecku i... tłumaczenie na angielski. I, no ale to trzeba patrzeć na inne miejsca, czyli Pan Jezus zaprzecza sobie. Ja mówię, no właśnie o to chodzi, że nie może zaprzeczać. No i rozstaliśmy się, bo już ich czas się kończył i ja po raz kolejny taki jestem załamany, no. Młodzi ludzie i tak zaprogramowani. No to taki wniosek chciałem się na gorąco podzielić. Myślę, że często w takich naszych próbach dotarcia do ludzi po pierwsze musimy... Znaczy nie mówię, żebyś tego nie wiedział, bo wiem, że to wiesz, tylko tak mówię dla nas wszystkich ku przypomnieniu i zachęcie w takich chwilach, kiedy nam właśnie ręce opadają po takich rozmowach, to że po pierwsze no, polegamy na Bożej mocy i na Jego objawieniu się ludziom i Jego otwarciu ich ślepych oczu i otwarciu głuchych uszu i że tutaj my możemy coś zrobić, ale nasze możliwości są bardzo ograniczone i z tym się wiąże druga rzecz, że właśnie naszym zadaniem jest zrobić to, co możemy zrobić w danej chwili, czyli czasami jakąś tylko coś tam poruszyć, coś tam drgnąć, coś tam na coś wskazać uwagę. I możemy nie zobaczyć efektu. Najczęściej od razu to nie widzimy w ogóle. I możemy nawet później nie zobaczyć efektu, ale jak od czasu do czasu słyszymy świadectwa takich ludzi, którzy się nawracają, no to właśnie. Ktoś tu im coś powiedział, ktoś tam coś dla nich zrobił, gdzieś tutaj coś zobaczyli. I to są te małe cegiełki, które doprowadzają do miejsca, w którym człowiek się nawraca. Że gdzieś różne osoby miały jakiś swój mały wkład I myślę, że dzisiaj my często nie doceniamy tego naszego małego wkładu. Chcielibyśmy od razu spotkać, wytłumaczyć, zawezwać i oglądać nawrócenie. Czasami tak się zdarza, ale bardzo rzadko. Wtedy najczęściej jesteśmy już tą ostatnią, tym ostatnim ogniwem. Ktoś tam przed nami już wykonał jakąś pracę, a my po prostu zbieramy żniwo już Bożej pracy w ich życiu. Więc tutaj myślę, że jeżeli możemy coś zrobić, jeżeli nam się udało cokolwiek im powiedzieć, cokolwiek gdzieś tam spróbować choćby dotknąć, no to modlimy się, żeby Pan Bóg to pobłogosławił i wykorzystał ku ich zbawieniu. No, a na pewno jest to bardzo zniechęcające, kiedy się zderzamy właśnie z taką ślepotą i no, ciemnotą. Ale jak niektórzy wiecie, właśnie jestem w trakcie tłumaczenia takiej książki, takiego misjonarza, który przez 7 lat pracował wśród Indian, 250 lat temu ponad. I on też miał wiele takich momentów, że wydawało mu się, że tam po prostu już się nic nie da zrobić, że ci Indianie w tych swoich bałwochwalczych obrzędach, ucztach i zaślepieniu, pijaństwie i różnych tam strasznych rzeczach, które tam się działy między nimi. On tam, wiecie, samotnie mieszkał z nimi i starał się im głosić Ewangelię i wielu z nich na początku tam z niego no, nic sobie nie robiło, albo wręcz sprzeciwiali mu się, wyrzucali właśnie te wszystkie złe rzeczy, które chrześcijanie robili i ci biali, którzy ich najechali, ich kraj i tak dalej. No, ale później Bóg dał mu oglądać po latach cudowne przebudzenie wśród tych Indian. Wielu z nich przyszło do Chrystusa i powstały szkoły chrześcijańskie i zbory. I, no, przyszedł dzień, jak to opisał, że tak jak siał ze łzami, tak zbierał z radością. Także musimy po prostu być wytrwali no, w tym, co szkoda, Bóg nam powierzył. Że niewiele z tego zostało dzisiaj, bo to, co słychać, to tam niestety... No, wiesz, tak jak w wielu innych miejscach, niestety różnie się sprawy toczą. Są indiańskie zbory, są indiańscy kaznodziei. To nie jest tak, że nie ma kościołów. Natomiast no, każde pokolenie musi przeżyć od nowa to przebudzenie. Albo je przeżyje i się nawróci, albo niestety to dzieło obumiera. Bo nawet, tak sobie myślę, to co Agnieszka powiedziała, że ta praca jakby w jakiejś mierze mogłoby się wydawać poszła na marne i no tak. Na marne nie poszło, nie? Znaczy, no dobra, tak, w takim spojrzeniu, dzisiaj że nawróciło się z, powiedzmy, no nie wiem, 500 osób, a dzisiaj z tego jest nie wiem, jeden mały zbór na przykład, tak? No to patrzymy, że był jakiś owoc, a teraz jest owocek malutki. I tak sobie myślę, są różne historie w ogóle, tak? Są historie, że gdzieś była mała praca i ona się powiększa i cały czas i rośnie. Ale tak myślę sobie o tym, że sam Pan Jezus przecież głosił i ilu ludzi w ogóle się nie nawróciło na słowa Pana Jezusa, na cuda, które widzieli. Także no to jest tak, że... A ilu szło za Nim, jakie tłumy szło, prawda, za Panem Jezusem? No, bo było to coś ciekawego i też mogli się najeść, no to różne mieli motywacje potem też. Z tego zostało. Mieli, prawda, nadzieję, że On może wyzwoli Izraela, że będzie takim Mesjaszem, jak oni sobie wyobrażali. No... No nic, to musimy robić swoje, no nic nie pozostaje. Tak. Przeczytajmy Ewangelię Mateusza, 28 rozdział. Ja przeczytam z przekładu literackiego. Po szabacie pierwszego dnia tygodnia o świcie przyszła Maria Magdalena oraz druga Maria, aby obejrzeć grób. Wtem zatrzęsła się ziemia. To anioł Pana zstąpił z nieba, podszedł, usunął kamień i usiadł na nim. Jego wygląd przypominał błyskawicę, a jego ubranie było białe jak śnieg. Strażnicy zadrżeli ze strachu i stali się niczym martwi. A anioł zwrócił się do kobiet. Wy się nie bójcie. Wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu. Zmartwychwstał. Tak jak zapowiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie był położony. Potem idźcie czym prędzej. Powiedzcie jego uczniom, że powstał z martwych i jeszcze przed nimi będzie w Galilei. Tam go zobaczą. Pamiętajcie, co wam powiedziałem. Kobiety szybko odeszły od grobowca. Pełne strachu i wielkiej radości pobiegły powiadomić jego uczniów. Wtem po drodze spotkał je Jezus. Witajcie, zwrócił się do nich. One zaś podeszły, objęły jego nogi i pokłoniły mu się. Wtedy Jezus powiedział, nie bójcie się. Idźcie, przekażcie moim braciom, by szli do Galilei. Tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze strażników przybyli do miasta i donieśli arcykapłanom o wszystkim, co się stało. Wówczas zebrali się wraz ze starszymi i po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy. Mówcie, nakazali, że jego uczniowie przyszli w nocy i gdy spaliście, ukradli ciało. A gdyby namiestnik o tym usłyszał, my go przekonamy i wybawimy was z kłopotu. Oni więc wzięli pieniądze i postąpili tak, jak ich pouczono. Taka też pogłoska rozniosła się między Żydami i krąży po dzień dzisiejszy. 11 uczniów udało się natomiast do Galilei, na górę, którą wskazał im Jezus. Gdy go zobaczyli, złożyli mu pokłon, choć niektórzy wątpili. A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcicie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Ostatnio tutaj rozważaliśmy te wydarzenia towarzyszące zmartwychwstaniu Pana Jezusa. I na koniec tutaj w wierszu 12 czytamy, że 11, 12, 13, że ci starsi żydowscy, arcykapłani, ustalili, że taką wymyślili historię, która miała rozwiązać problem zniknięcia ciała Jezusa z grobu, że go uczniowie ukradli, podczas gdy żołnierze spali. I o dziwo czytamy, że ta wieść, ta historia rozeszła się i tak też niektórzy ją do czasów pisania tej Ewangelii, która była pisana pewnie 20-30 lat później, nadal taka pogłoska krążyła. Więc tutaj mamy przykład takiej ewidentnej, religijnej, zakłamanej czego? Przedsięwzięcia takiego ludzi, którzy właściwie tutaj powinni być stróżami prawdy, a oni, zobaczcie, wymyślają taką kłamliwą historię i rozpowszechniają ją. I rzeczywiście ta historia się przyjmuje, rozchodzi. I pytanie, czy dzisiaj możliwe jest, że tego typu historie i jakieś zwodnicze kłamstwa się rozprzestrzeniają i ludzie w nie wierzą bardziej niż w prawdę, nie dochodzą do prawdy, tylko polegają na słowach właśnie, tak jak tutaj, takich znamienitych osobistości i przyjmują ich słowa jako prawdziwe, chociaż niestety, jak widzimy, jest to wielkie kłamstwo. Bo widzisz, mi tak. I pomyśleć, czasami się stawiam, no nie, no, zakładamy, ja przynajmniej taki jestem, że jakby zawsze wychodzę z takiego założenia, że ludzie mają dobre intencje. Szczególnie we wszystkim, co się wiąże z jakąś formą religijności. Ja nie wiem, gdzieś już po tych latach powinienem być mniej ufny. Natomiast gdzieś tam zawsze się łudzę chyba, że no nie, no chyba po prostu oni chcą dobrze, no mają dobre intencje. Jakoś tak trudno mi jest uwierzyć, że ludzie mogą z premedytacją, z taką zimną krwią kłamać, oszukiwać ludzi. Ale niestety obawiam się, że w wielu przypadkach tak jest. Tak jak tutaj ci, zobaczcie, przychodzą do nich naoczni świadkowie cudownych wydarzeń, a ci wyciągają pieniądze i mówią, powiedzcie, że było tak i tak i tak. I zmyślają coś, żeby nie dopuścić do składania prawdziwego świadectwa. To jest grzech, który jest jednym z koronnych, strasznych grzechów. Składanie fałszywego świadectwa. Taki, nie tylko na marginesie tutaj nasi bracia w przekładzie toruńskim popełnili błąd w słowie powiedzcie, napisali przez DZ, powiedzcie. To jest inne słowo. Jest takie słowo, ale to jest wieść kogoś gdzieś, powiedzcie. A, no to... Powieść kogoś, a nie powiedzieć komuś. Powiedzcie, napiszę do Karola. No, jest to tragizm. Jest to tragiczne, że niestety i dzisiaj się stykamy z ludźmi, którzy po prostu kłamią w żywe oczy. Ja niedawno miałem taką sytuację. I znowu, nie chcę do końca, nie, po prostu aż strach mnie ogarnia, że ta osoba mogła to zrobić z zimną krwią, z premedytacją. Ale była taka sytuacja, że napisałem, zadzwoniłem, rozmawiałem, wyjaśniałem, i ta osoba potem to wszystko publicznie przedstawiła zupełnie inaczej. Pastor jakiegoś tam, wiecie, kościoła. Nie? Publicznie przekłamał to wszystko, co mu powiedziałem. Także się zastanawiam, czy to po prostu jakiś jego jakaś, nie wiem, no jakiś problem taki, że nie wiem, nie słyszy, nie rozumie, albo po prostu jest tak gdzieś... Nie wygląda na to. Dość inteligentny, dość, albo mocno inteligentny człowiek. No, jest to dla mnie takie dramatyczne. Dramatyczne, kiedy się z czymś takim zderzam i widzę kogoś, kto forsuje jakieś swoje wizje rzeczywistości, które no, wie, że nie są takie, ale powtarza to, co chyba chce myśleć, albo wydaje mu się, że mimo tego, albo po prostu nie wierzy mi, po prostu uważa mnie za kłamcę. Ale nie, no to i mówię, to on po prostu przedstawił inaczej to, co ja powiedziałem. No to nie, to nawet on nie powiedział, że ja kłamię, że coś, nie, on po prostu to co innego powiedział, że ja co innego powiedziałem. No. To pytanie, dlaczego on mógł to zrobić, dlaczego on chciał to zrobić, tak samo tutaj, no... Dlatego, że poczuł się, w jego przypadku to było, że poczuł się urażony tym, co ja powiedziałem w rzeczywistości. To, co ja powiedziałem w rzeczywistości, mu nie pasowało i później, kiedy próbowałem mu to wyjaśnić, dlaczego to powiedziałem, bo on mi przypisał coś, czego ja nie powiedziałem, więc mu to wyjaśniłem, co było powiedziane, a co nie było, A on mimo tego nadal jakąś swoją opaczną wersję i jeszcze to całą naszą rozmowę przedstawił w takim świetle po prostu, która była nieprawdziwa. No, także to się dzieje, takie rzeczy mają miejsce. I tutaj powiedzmy jest to jakaś tam sprawa, no, która nie jest jakiejś tam wielkiej wagi. To co mi pokazuje, to pokazuje mi problem tego człowieka i obawiam się nie tylko jego. Wielu ludzi, którzy podobnie się zachowują, podobnie postępują. Problem, który tutaj dostrzegam, tego, że ktoś kłamie i jakby nie zdaje chyba sobie sprawy z powagi tego, co to znaczy okłamywać kogokolwiek, a jeszcze w takim szerokim zakresie publicznie kłamać i o kimś innym składać fałszywe świadectwo. Składać i jeszcze innym kłamać, nie? No. Także... Nie, tutaj... bo Paweł mówi o czymś innym, a ty mówisz o tej biblijnej historii. No to tutaj jest kazać innym kłamać. Tak, bo Paweł tutaj... W jego historii nie było tego. No tak. Także, kochani, musimy niestety wszystko badać, wszystko sprawdzać. Nie polegać na słowach żadnych ludzi, nawet tych, którzy sprawiają wrażenie szczerych, uczciwych, tak jak ci tutaj pewnie starsi, żydowscy, arcykapłani, no to byli ludzie, którzy cieszyli się szacunkiem, cieszyli się poważaniem. I wielu ludzi, no, nie przyszłoby im do głowy, żeby zakwestionować ich świadectwo. A jednak tutaj mamy historię, która nam mówi, że musimy wszystko badać, wszystko sprawdzać, nie wierzyć ludziom, którzy mogą sprawiać wrażenie szacownych, uczciwych, sprawiedliwych. Niestety często są to mylące pozory. I musimy się mieć na baczności. Jeśli coś się nie zgadza z prawdą, do której możemy dojść, no to na tyle, ile możemy, winniśmy obstawać przy prawdzie i potwierdzać tą prawdę. Nawet jeśli to miałoby się wiązać dla nas z jakimiś bolesnymi konsekwencjami. Ważne jest, żebyśmy byli świadkami prawdy, a nie ludźmi, którzy przyjmują świadectwo innych, kiedy widzimy, że fakty coś innego nam pokazują. Czytamy dalej, że tych 11 uczniów udało się do Galilei na górę, którą wskazał im Jezus. I to widzieliśmy już kilka razy w tej Ewangelii. Pan Jezus przed swoją męką mówił się z uczniami, żeby się udali właśnie na tą górę w Galilei. A więc było jakieś ustalone miejsce spotkania z uczniami i oni faktycznie tam poszli. To ciekawe, nie? Że mieli maszerować taki kawał. Ale to też jakimś takim chyba było wyrazem sprawdzenia ich wiary, chociaż tam czytamy, że Piotr i Jan pobiegli do grobu, jak kobiety wróciły. Tutaj o tym nie ma mowy, więc oni już mieli jakieś tam świadectwo. Tam czytamy też, że gdy byli zgromadzeni w izbie, Jezus stanął, pojawił się między nimi dzień po szabacie, więc wygląda na to, że były jakieś już spotkania z Jezusem. Tutaj chyba trudno jest ustalić jakąś taką chronologię, co miało miejsce kiedy, co było najpierw, co było później. W każdym razie, no tutaj czytamy tylko o tym spotkaniu na tej górze, na którą mieli się, na której się mieli pojawić. I zobaczcie, co się wydarzyło. Czytamy, że gdy go zobaczyli, złożyli mu pokłon, czyli oddali mu cześć, oddali mu chwałę, ale czytamy, niektórzy wątpili. I teraz pytanie, w co wątpili? Przecież widzą go zmartwychwstałego, kłaniają mu się, oddają mu pokłon, ale wątpią. Co myślicie, co było powodem ich, czy co było przedmiotem ich wątpliwości? Część bakuna, reszta ta część wątpliwa. A, myślisz, że niektórzy. Czyli niektórzy, ale co, tu jest napisane, że przyszli, zobaczyli, złożyli pokłon. Niektórzy wątpili, czyli wygląda, jakby wszyscy przyszli, wszyscy zobaczyli, wszyscy się pokłonili, ale niektórzy wątpili. Może tak jak myśleli, że Pan Jezus jest duchem, jak szedł tam w powodzie, to może to też nie kwestionowali, że jest to zmartwychwstały. Z Bogiem. Będę mógł słuchać, jak będę je... Tak, i cały czas jest transmisja. Masz pozwolenie. Jest 4 słuchaczy, możesz dołączyć do ich grona. Będziesz 5. Pozdrawiamy słuchaczy. Czyli bardzo możliwe, że wątpili, że to nie jest tylko jakiś duch. Bo też widzimy, że jak w tej górnej izbie się z nimi spotkał, to Jezus, macie coś do jedzenia? Zobaczcie, mówi, że duch nie ma ciała, tak jak ja mam. Czyli tutaj bardzo możliwe, że to dotyczy tego, takich wątpliwości. Jeszcze jakieś inne wątpliwości, myślicie, że mogły ich trapić? Czy to on? Hmm. Może ktoś podobny, tak? No, to... no bo widzą człowieka, ale myślą, no przecież on umarł. Później też to, co mówi Pan Jezus, że powiedział do nich o tym, że do Niego wszelka władza należy, jakby gdzieś się zadeklarował siebie jako ten, w kogo nie powinien nikt wierzyć, no bo ten o atrybutach Boga. Też Piotr, jak został uwolniony z tego więzienia i przyszedł, to też była podobna sytuacja. Mm-hmm. Nie mogli uwierzyć, że to on. No, czyli chyba tutaj to słowo mówi, że po prostu w ich sercach jeszcze były jakieś niepewności. Tam, no widzieli go, no on stał przed nimi, ale oni jeszcze tego nie mogli pojąć. Jeszcze chyba tego do końca nie przyjmowali. Niektórzy. Trzymajmy się tego, bo tak. Żeby się nie zapędzić. Więc nie wiem, czy kiedyś zdarzyło Wam się coś takiego, że coś się stało i nie mogliście uwierzyć, że to się stało. Ja kiedyś byłem świadkiem takiego cudu. Na moich oczach gościowi rosła noga do tego stopnia, że mu aż krzyczał, jak mu mięśnie rozciągało. Nie to, że nie miał nogi i mu wyrosła, tylko miał nogę krótszą i faktycznie mu rosła. Nikt go nie dotykał, nikt mu tam, wiecie, nie robił jakichś sztuczek, bo są takie sztuczki, że tam buta odsuwają i tak dalej. Wygląda, że stop. Także trzeba uważać na to. Ale tam to po prostu było takie, że on po prostu aż ta noga mu go po prostu bolała i to było widać, jak ona rośnie. Ja stałem tak, wiecie, jako tu do Adama, tak blisko, nie? I po prostu nie mogłem w to uwierzyć. To było tak dziwne. Ja wiedziałem, że to się stało, ale po prostu miałem problem z uwierzeniem w to. Chociaż byłem wierzący. Wiedziałem, że Bóg wszystko może, ale to było coś takiego, że pamiętam, psychicznie jakoś takie to było dla mnie takie, coś tam się działo w moim umyśle, wiecie, szok, nie? Szok czegoś takiego. Nie? I byłem świadkiem większych cudów, które jakoś łatwiej było mi uwierzyć. Ale to wydarzenie, pamiętam, było takie przedziwne, takie, wiecie, naoczne, nie? Że umysł miał problem, żeby to przetworzyć i zaakceptować. Nie? Ile centymetrów? Proszę? Ile centymetrów? Wiesz co, nie wiem, ile to było dokładnie centymetrów, ale kilka, no może z 5 centymetrów, 6, sporo. To naprawdę było wyraźne, takie po prostu noga mu rosła i to było widać, jak on mówi, on aż sam, było widać, jak po prostu go tam to naciąga mu to, nie? Bo to było latem, krótkie spodenki. Było po prostu, wiecie, no widać to, że to rośnie mu ta noga, nie? Ale nie urosło mu za bardzo, nie miał znowu za długi. Nie, właśnie potem już dobrze chodzi. Słaby żart. Tyle nie trzeba mu rosła. No, to było piękne. A Jola coś? Nie, to była taka sytuacja niezwiązana. To była w pracy taka sytuacja, która mi się przydarzyła. No. Ale nie wiem, tak to jest tak. Nie chcesz. To są najgorsze fakty. Okej. Poza anteną się dowiemy. No, w każdym bądź razie myślę, że tutaj właśnie gdzieś oni mieli problem z uwierzeniem, że to faktycznie on, nie? I teraz Jezus do nich mówi takie znamienne słowa, które myślę dobrze znamy. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. I tutaj niektórzy, ci, którzy mają problem z boskością Jezusa i z Jego władzą na niebie, na ziemi, chwytają się tego pierwszego słowa, dana mi jest. Czyli on jej nie miał, dostał. I on dostał. Więc pytanie, no, faktycznie dana mi jest, czyli czy tak to należy rozumieć, że nie miał i dostał. Czy można to inaczej rozumieć, czy trzeba to inaczej rozumieć, czy to jest właściwe zrozumienie i co to znaczy, że nie miał i że dostał i teraz, że tylko on to ma, czy jeszcze ktoś to może też mieć oprócz niego. Jak to rozumieć? Dana mi jest wszelka władza. Jako może jako człowiekowi. Czyli jako zmartwychwstałemu. Jako zmartwychwstałemu człowiekowi. Człowiekowi. Jednocześnie człowiekowi. Mm-hmm. To w tym sensie była Panu Jezusowi dana. Mm-hmm. Nie wiem, ja tutaj tylko nie rozpatrywałam tak, że Pan Jezus to miał. Znaczy, że w ogóle tak się wyraża, że dana mi została w tym momencie. Tylko jak gdyby objawia uczniom, ja to odebrałam, że on zawsze miał. Tylko, że objawia im, że jest mi dana w tym momencie. Zawsze miał, ma i będzie miał. Niemniej jednak, gdyby było mam wszelką władzę w niebie i na ziemi, no to wtedy jakby niekoniecznie musielibyśmy rozpatrywać tą kwestię otrzymania. Słowo dana mi jest sugeruje, że ktoś mu ją dał, że ktoś mu jej udzielił. Więc tutaj myślę, że rzeczywiście cały czas mówimy nie o Bogu, który jest zawsze taki sam, niezmienny. Mówimy o Bogu, który stał się człowiekiem i jako człowiek różne rzeczy zachodziły w nim w czasie. Czytamy, że Pan Jezus przez cierpienia stał się doskonały. Listy Hebrajczyków. Więc ktoś może powiedzieć, no to znaczy, że nie był doskonały, i musiał stać się doskonały. I to nie jest tam, że okazał się doskonały? Nie, tam jest, stał że się. Stał się. Tak. Okay. Ale też, jeśli mogę, bo nie wiem, żeby mi nie uciekło. W świetle, jak to powiedzieć, warunków, które trzeba spełnić, żeby móc o kimś powiedzieć, że jest doskonały, jak to chcę powiedzieć, że nie, że on się stał, tylko że okazało się, że jest doskonały. Jako człowiek nie mógł. Ja myślę, że nie dałeś. Myślę, że on stał się doskonały. Tylko tamta doskonałość jest w kontekście określona. Nie chodzi o to, że on był niedoskonały, że miał jakieś braki, że miał jakieś ułomności, że miał jakieś niedoskonałości i się tego pozbył i to przezwyciężył i stał się doskonały. O to tam w ogóle nie chodzi. Musimy zobaczyć, jaki jest kontekst tej doskonałości, bo to słowo doskonałość wielokrotnie pojawia się w liście do Hebrajczyków i ma konkretne znaczenie. Doskonałym arcykapłanem na przykład, tak? O to właśnie chodzi. I to dokładnie w tym kontekście jest powiedziane. Więc ci, którzy wyrywają to z kontekstu, i tak najczęściej się dzieje z tymi wszystkimi zwodzicielami, że oni cytują nam wiersz, który nam brzmi znajomo, ale musimy koniecznie zobaczyć, w jakim sensie to jest powiedziane, w jakim kontekście. Czyli Jezus musiał przejść przez nasze cierpienia, tak jak my musiał cierpieć, musiał być kuszony, musiał doświadczony być i dzięki temu stał się doskonałym arcykapłanem. Teraz jest tym, który nas może doskonale reprezentować. Czyli przez to, że przeszedł, może współczuć z naszymi słabościami, nie tylko w sposób swojej absolutnej boskiej wiedzy, ale również przez swoje osobiste doświadczenie. No to właśnie w tym sensie chciałem powiedzieć, że tak. Pan Jezus, będąc doskonałym arcykapłanem... No właśnie, nie. Poczekaj, ale daj powiedzieć myśl. Będąc doskonałym arcykapłanem, dlaczego? Dlatego, że on jakby potencjalnie jest doskonałym arcykapłanem. Powiem tak, wszystko, co zrobi Pan Jezus, będzie doskonałe. Czyli tak, jeszcze się nie objawiło. Dlatego, że on jeszcze nie przeszedł tego, żeby się tylko potwierdziło, okazało, że jest doskonałym arcykapłanem. Tak? Ja to bardziej na to patrzę w taki sposób. Ja na to patrzę bardziej w kontekście jego konieczności stania się jednym z nas. Konieczności zniesienia tych wszystkich przeciwności, cierpienia, śmierci. Bo autor Listu do Hebrajczyków jakby poświęca temu trzy rozdziały, czy przynajmniej trzy rozdziały, żeby pokazać, dlaczego ten, który jest wyższy od aniołów, który jest ponad wszystkim, który wszystko stworzył, dlaczego musiał się uniżyć i stać człowiekiem. I pokazuje na to jako na konieczność, że bez tego nie byłby tym, kim się stał. Czyli tutaj nie tylko to, że on nim był i to się objawiło, ale więcej. Poprzez te wszystkie rzeczy on zajął pozycję, która była niezbędna do dokonania zbawienia. Więc jego uniżenie się, jego stanie się człowiekiem, cierpienie, modlitwa, będąc tutaj na ziemi, te wszystkie rzeczy, w których upodobnił się do nas z wyjątkiem grzechu, uczyniły go doskonałym arcykapłanem. I to autor Listu do Hebrajczyków przedstawia jako konieczność. Te rzeczy musiały się stać, aby on mógł teraz sprawować taką służbę, jaką sprawuje. Czyli bez tych rzeczy nie byłby tym, kim się stał przez te rzeczy. Dobrze. Nadal jakby patrzę na to w kontekście naszego spojrzenia na tą sprawę, tak? Że my mówimy, no tak, Bóg jest w niebie, my jesteśmy na ziemi, On nas nie rozumie. Pan Jezus przychodzi, przechodzi przez te cierpienia, czy jakby On bez tej wiedzy, co doświadczyliśmy, nie wiedziałby, co doświadczyliśmy, czy to jest tak, że On przeżył to. Oj, dobra, sekundkę. Pach. Czy jest coś, czego Bóg nie wie? Nie ma. Nie ma. Ja na to patrzę w taki sposób. Nie wiem, czy jestem zrozumiany, że On. Teraz my możemy powiedzieć tak. Tak, Panie Jezu, Ty mnie rozumiesz, bo przyszedłeś przez to, co ja. To dla nas jest potrzebne, żebyśmy my mogli powiedzieć, to jest nasz arcykapłan. A nie, że Pan Jezus, będąc w postaci Bożej, nie wiedział, jak to jest z tym człowiekiem i potrzebował się dowiedzieć, żeby móc się stać tym arcykapłanem. Ja to bardziej na to tak patrzę. Ale może źle patrzę. To znaczy, dobrze patrzysz w kontekście pewnego rodzaju wiedzy. Jest różnica między wiedzą teoretyczną, wiedzą, która wynika z wszechwiedzy, a wiedzą doświadczalną. Bóg nie miał doświadczenia życia w ciele. Nigdy nie był człowiekiem wcześniej, więc jego wiedza była zawsze absolutną wiedzą, bo on jest wszechwiedzący, ale nie była doświadczalną wiedzą. Jest różnica między wiedzą. Ja mogę wiedzieć, że... no nie wiem, jakiś przykład tutaj musiałbym teraz... Nie, poczekaj, żebyś się nie pogubił, bo Bóg jest Bogiem i tak, Jego wiedza jest absolutna. On stworzył człowieka, On stworzył uczucia, On stworzył... ale on wie, czym jest ludzki lęk. No. Myślisz, że nie wie? Wie, ale czy doświadczalnie go wie, czy go znał u siebie? Czy on przeżywa? Myślę, że zaryzykuję stwierdzenie, że Boża wiedza na temat naszego lęku, który my przeżywamy, nie jest wynikiem tego, że Pan Jezus musiał przyjść i przekazać Ojcu, jak to jest być w ciele. Oczywiście, że nie. Jego wiedza jest wieczną wiedzą, jest absolutną wiedzą. Natomiast Pan Jezus nie tylko wie w sensie wiedzy absolutnej, ale ma doświadczenie tego. I to jest różnica. Nadal wierzę, że tutaj, jeśli chodzi o Pana Jezusa, Jego osobę, Jego poznanie nas jest, jak to powiedzieć, innego rodzaju. Ojciec i Duch Święty... Czyli Ojciec jest zubożony poprzez to, że nie przyszedł jako Syn w ciele i nie może nam współczuć doskonale. On nam współczuje. Nie, Pan Ojciec nie może być dla nas, nie może być jak arcykapłan. Sorry, że ja tak mówię, ale ja bardziej głośno myślę, niż mam to od początku do końca przemyślane. Ale no, gdy mówimy o Bogu, to mówimy o kimś, który wie wszystko. Tak. Ale jednocześnie Pan Jezus jest arcykapłanem, a Bóg nie jest nazwany arcykapłanem. Ojciec. Ojciec, tak. Mm-hmm. Jest gdzieś... Musiał stać się arcykapłanem. Zobacz, jak to autor Listu do Hebrajczyków ujmuje. No, może tam by to jakoś rzućmy jednoznacznie na to, jak to autor Listu do Hebrajczyków ujmuje i jak to argumentuje. To jest 5 rozdział. Każdy bowiem arcykapłan wybierany jest spośród ludzi ze względu na ludzi do prowadzenia spraw dotyczących Boga po to, by składał dary i ofiary za grzechy, jako zdolny zrozumieć nieświadomych i błądzących, gdyż sam podlega słabości. I ze względu na nią musi tak za lud, jak i za siebie samego składać ofiary za grzechy. Nikt też tej godności sobie nie przyznaje, lecz jest podobnie jak Aaron powoływany do niej przez Boga. Stąd i Chrystus nie sam siebie wywyższył, stając się arcykapłanem, lecz uczynił to ten, który do niego powiedział: jesteś moim synem, ja cię dziś zrodziłem. I podobnie w innym miejscu, i teraz wiersz 7. W dniach swego życia w ciele z wielkim wołaniem i ze łzami zanosił on błagania oraz usilne prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci, i ze względu na pobożność został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa dzięki temu, co wycierpiał, a uczyniony doskonałym, stał się dla wszystkich mu posłusznych źródłem wiecznego zbawienia. Nazwany przez Boga według arcykapłanem według porządku Melchisedeka. Więc moim zdaniem tutaj te wiersze pokazują nam na ludzkich arcykapłanów najpierw i teraz oni są w stanie się utożsamić, no bo są ludźmi i podlegają słabości. I teraz Chrystus, aby zostać uczyniony doskonałym arcykapłanem, czytamy, że chociaż był synem, czyli jako Syn Boży miał wszelką wiedzę, był w stanie zrobić wszystko, bo Bóg czegoś nie może zrobić. Jest w stanie zrobić wszystko, a jednak nauczył się posłuszeństwa dzięki temu, co wycierpiał. Czyli tutaj, co on nie znał, nie był posłuszny, nie musiał być posłuszny. Zawsze to mój syn umiłowany, którym mam podobanie już przy chrzcie. Ale były pewne rzeczy, chociażby ogród Getsemane, chociażby krzyż, tutaj kulminacja jego posłuszeństwa i uniżenia i cierpienia, w których czytamy, nauczył się dzięki temu, co wycierpiał. Czyli to było jego poznanie w innym sensie niż Bóg ma w swej naturze. Bóg w swej naturze jest absolutnie doskonały w swoim poznaniu, wiedzy i zrozumieniu. I się zgadzam z tym, że On współczuje nam i wie, jak my się czujemy, bez stawania się jednym z nas. Natomiast Pan Jezus ma to doświadczenie, ma to przeżycie sam w sobie i to, myślę, Go wyróżnia i to stawia Go w miejscu pośrednika między Bogiem, który jest wszechwiedzący, ale nie ma tego doświadczenia, a ludźmi. On staje pomiędzy nami, jest tym pomostem. On jest nie tylko Bogiem, ale jest też człowiekiem ze wszystkim, co ludzkie. I w tym sensie jest doskonałym reprezentantem ludzkości. I najwyraźniej, gdyby była inna opcja, gdyby nie było potrzeby przechodzenia przez Chrystusa tego wszystkiego, o czym chociażby tutaj czytamy, to by się nie stało. Nie było innej opcji. Kiedy Jezus modlił się: Ojcze, jeśli to możliwe, zabierz ode mnie ten kielich, to Ojciec nie zabrał, bo nie było to możliwe. Nie było to możliwe, by inaczej nas zbawić. Więc tutaj ja rozumiem, że to była konieczność, to była niezbędna część planu zbawienia, tak żeby Bóg okazał się sprawiedliwy, żeby się nie okazał kimś, kto niewłaściwie postąpił z naszą nieprawością i z naszą winą i z naszą karą. To wszystko musiało sprawiedliwie być złożone na Jezusa, żeby On się stał tą doskonałą ofiarą i w konsekwencji doskonałym arcykapłanem. Więc tutaj nadal obstaję przy tym, że jest to, nie chcę powiedzieć lepsza wiedza, nie, bo nie można mieć lepszej od doskonałej, ale jest to inna wiedza, innego rodzaju wiedza, wiedza, która jest doświadczeniem. Możesz mieć super wiedzę na temat małżeństwa. Znowu, to jest niedoskonały przykład, tak jak mówisz. Nie da się znaleźć doskonałego przykładu wobec doskonałego Boga. Ale możesz mieć doskonałą wiedzę na temat małżeństwa. Możesz rozmawiać z wieloma małżeństwami. Możesz studiować książki. Możesz mieć ogromną wiedzę, której wielu małżonków nie ma. Teoretycznej wiedzy. Ale jak się staniesz małżonkiem, to wtedy masz innego rodzaju wiedzę. Może po wszystko potwierdzi to, co studiowałeś, dowiedziałeś. Niczego nowego się nie dowiedziałeś, ale masz poznanie tego w inny sposób. Masz osobiste poznanie czegoś, o czym wcześniej wiedziałeś i nic cię nie zdziwiło. Wszystko było tak, jak studiowałeś i wiedziałeś. Dobra, ale masz teraz to doświadczenie. Okej, to weźmy teraz ten przykład i zobaczmy. Jeżeli twoja wiedza tego fachowca jest tylko wiedzą teoretyczną, ale trzymamy się tego, co powiedziałeś, że wstępujesz w związek małżeński i de facto nic w twoim myśleniu teoretycznym się nie zmienia, bo to tylko potwierdza, że praktyka zbiega się z teorią. I teraz ktoś powie: słuchaj, ty nie możesz mnie pouczać i mówić mi, jak wygląda małżeństwo, bo nie byłeś w małżeństwie. Mówi do człowieka, który doskonale wiedział, jak jest, nie będąc w małżeństwie, i mamy drugiego, takiego samego. I drugi ma dokładnie tą samą wiedzę i powie dokładnie wszystko to samo, ale on jest w związku małżeńskim, i wtedy ci ludzie, którzy słuchają tego, powiedzą: tego my nie chcemy słuchać, bo on nie jest w związku małżeńskim, ale tego możemy posłuchać, bo on przeszedł przez to wszystko, co my. I w tym sensie bym powiedział, jeżeli słusznym jest założenie, że ta teoretyczna wiedza idealnie się pokrywa z tą praktyczną, to ta praktyczna wiedza nie była potrzebna temu wykładowcy, czy tam temu, jak mu tam, ale była potrzebna tym, którzy mieli słuchać jego nauk, żeby powiedzieć: tak, to jest doskonały arcykapłan, bo on przeszedł dokładnie przez to samo, co my, i on wie. Tak. Mówię, głośno myślę, jak ja to widzę. Ja? Wracając do Mateusza i wszelkiej władzy na niebie i na ziemi, to nawet jeśli ta władza została dana Jezusowi po tych wszystkich jego byciu uniżonym i byciu sługą wszystkich, teraz mówi, że ma dana mu jest, czyli posiada wszelką władzę w niebie i na ziemi. Więc jest to twierdzenie, które oznacza jestem jak Bóg. Bo tylko Bóg ma wszelką władzę w niebie i na ziemi. Więc nawet jeśli jest ona mu dana, to znaczy, że on ją ma. I mówi wszelka. Więc nie ma niczego, co by mu nie było poddane. Z wyjątkiem tego, samego mu to poddał. Ojca, który mu to poddał. Jak najbardziej. Dlatego, że Bóg nie jest poddany Bogu, jakoby miał teraz się Boga słuchać. To my to rozumiemy. Więc rozumiemy, że w Bogu, Ojcu, Synu i Duchu, nie ma jakiejś konieczności wywierania nacisku, rządzenia i władania. To są realia władzy na ziemi, że ludzie wywierają nacisk na innych ludzi, pokazując, kto tu rządzi. Natomiast jeśli chodzi o Boga, to widzimy wypowiedzi Pana Jezusa, który z jednej strony ciągle podkreśla, że nie czyni niczego od siebie, że czyni to, co widzi u Ojca i jest poddany Ojcu. Z drugiej zaś strony wypowiada stwierdzenia, które mówią o Jego woli, o Jego władzy. Mówi, nikt nie odbiera mi życia, ale to ja sam kładę moje życie za owce. Mam moc je położyć i mam moc je wziąć. I wiele innych wypowiedzi Pana Jezusa, w których On mówi o autorytecie, który posiada, o możliwościach, które ma, ale z których nie korzysta, dlatego że uniża się do tej pozycji służebnej. I tak, takie było całe Jego życie i taka była Jego śmierć. W słabości czytamy. Umarł w słabości, ale powstał do życia w mocy. I żyje w mocy dzisiaj. I to widzimy, jest moc, która jest wszelką mocą. To słowo władza, moc jest zamiennym słowem. To jest słowo chyba tutaj exousia, które może oznaczać autorytet, co oznacza, że ma prawo rządzić wszystkim. I to mówi nie tylko na ziemi, ale i w niebie. Więc w całym wszechświecie ma wszelką władzę. Więc teraz takie stwierdzenie jest stwierdzeniem jestem Bogiem. To nie można tego inaczej odczytać. Chociaż to, że jest dana, to już niestety właśnie dla świata. No właśnie, to małe słowo dana, ale nawet jeśli jest mu dana, czy Bóg podzieliłby się swoją władzą ze swoim stworzeniem, z kimkolwiek, co nie jest godne tej władzy? Kto jest godzien dzierżyć władzę w niebie i na ziemi? Wszelką władzę. Archanioł Michał. Bo Gabriel. No, to jest zdumiewające, że niektórzy czytając to, no tak twierdzą, że Bóg dał wszelką władzę jakiemuś aniołowi, którego on uczynił i który dla niego wykonał jakieś wielkie zadanie. I dał mu wszelką władzę w niebie i na ziemi. Po prostu powierzył mu władzę nad wszystkim. No nie. Bóg się nie dzieli swoją chwałą i nie dzieli się swoją władzą. Więc tutaj Jezus mówi o tym, że jest Bogiem, prawdziwym Bogiem. Jest człowiekiem. Oni widzą człowieka zmartwychwstałego. Ale mówi, nie jestem tylko z człowiekiem. Ale mówi, dana mi jest wszelka władza. Na niebie i na ziemi. I teraz w związku z tym, że Jezus ma wszelką władzę, posyła swoich uczniów, aby w Jego imieniu i też w imieniu Ojca i Ducha Świętego. Czyli tutaj mamy tą trynitarną formułę, w której Jezus posyła ich, mówiąc, wy macie iść i to robić, wiedząc, że to nie wy to robicie sami z siebie, ale robicie to i za wami stoi Ojciec, i za wami stoi Syn, i za wami stoi Duch. I każdy z nich ma wszelką władzę na niebie i na ziemi. Więc tutaj Jezus posyła swoich uczniów, mówiąc o władzy, która Jemu jest dana, natomiast kiedy mówi, że wy macie więc iść i czynić to, to macie to czynić, tutaj mówi o chrzcie konkretnie, tak? W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I tutaj koniecznie musimy to powtarzać, że nie chodzi o formułę wypowiadaną przy chrzcie. Bo wielu ludzi dzisiaj się kłóci o tą formułę, która jest wypowiadana przy chrzcie. Ponieważ w Dziejach Apostolskich wielokrotnie czytamy, że zostali ochrzczeni w imieniu Jezusa. Ani razu nie pojawia się ta formuła. I niektórzy twierdzą, że to zostało później dopisane, kiedy już zaczęła się ta doktryna Trójcy kształtować i że tego nie było w oryginale, ale później zostało dopisane. No nie ma na to dowodów, że tak było, to jest po pierwsze. To są wymysły tych przeciwników Boga w trzech osobach. Natomiast stwierdzenie, że chrzczono w imieniu Jezusa, to znaczy, że chrzczono tak, jak Jezus nakazał. To nie chodzi o to, że mówili chrzczę cię w imię Jezusa. To nie chodzi o formułę. To chodzi o to, że Jezus nakazał chrzcić. I my chrzcimy tak, jakby Jezus was chrzcił. To o to chodzi. Kiedy mówimy w imieniu Jezusa, to znaczy, że robimy to, co Jezus by zrobił, co Jezus nakazał zrobić. Więc tutaj nie chodzi o formułę. Nie musimy też wypowiadać tej formuły. Chrzczę cię w imię Ojca i Syna. Jakąś formułę wypowiadamy, ale to nie jest kwestia formuły. To jest kwestia, co my robimy. Ta osoba musi wiedzieć, co ona robi, czemu ona się poddaje. Że tutaj jest, robi coś, za czym stoi Pan Jezus. I teraz musimy zadać sobie pytanie, ok, jeśli mówimy, że coś robimy w imieniu Pana Jezusa, to pytanie, czy to znaczy, że to robimy w oderwaniu od Ojca? Robimy to w oderwaniu od Ducha Świętego? Czy jeśli coś robimy w imieniu Boga, to kogo? Tylko Ojca? Czy tylko Ducha Świętego? Tutaj właśnie jest kwestia, jak my rozumiemy Boga. To jest jakby od tego wszystko się, że tak powiem, zaczyna. Jeśli mamy zrozumienie Boga jako jednoosobowego Boga Ojca, a Duch Święty jest Jego tylko jakąś mocą, tchem, jakąś manifestacją Jego mocy, no to wtedy rzeczywiście odbieramy całą tą osobowość Duchowi Świętemu i przedstawiamy Go jako tylko jakąś formę działania Bożego, jakiejś mocy Bożej. I rzeczywiście wiele fragmentów można by tak wziąć i tak rozumieć. Ale mamy inne fragmenty, które wyraźnie pokazują na osobowość Ducha Świętego, na Jego cechy osobowe, Jego pragnienia, Jego wolę, Jego odczucia. Więc tutaj mamy całą masę osobowych. Teraz ci, którzy nie chcą zaakceptować osobowości Ducha Świętego, będą twierdzili, że to wszystko są uosobienia. Że to wszystko, bo rzeczywiście są w mądrość Biblii uosobienia. Na ulicach. Tak, więc mamy uosobienia mądrości, mamy uosobienie głupoty, mamy różne też uosobienia nawet odnoszące się do Boga, które nie są rzeczywistymi odniesieniami do Boga, tylko są jakimiś formami nie tyle może uosobienia, co nadania Mu cech ludzkich. Mowa o oczach Bożych, o uszach Bożych, o tronie Bożym, że Bóg siedzi, Bóg wstaje, Bóg się podnosi, Bóg gdzieś wyrusza. Więc są takie odniesienia no, do takich aspektów ludzkich w odniesieniu do Boga. Więc tutaj ci wszyscy przeciwnicy będą no, tak to interpretowali i tak to się do tego odnosili. Natomiast no, jeśli wierzymy, że Bóg jest jeden, ale istnieje w trzech osobach, no to tutaj rozumiemy, że ten chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha nie oznacza, że jakieś jest imię Ojca, Syna i Ducha. Bo co to za imię? Jakie jest imię Ojca, Syna i Ducha? Tutaj świadkowie nas zapytają, czy inni powiedzą, że Duch Święty nie ma imienia, powiedzą, nie? Więc jak ktoś nie ma imienia, to nie jest osobą. Taka jest definicja, gdzieś znaleźli taką definicję, że wszystko, co ma imię, jest osobą. Czyli ja mówię tak, jak dziecko się urodziło, jeszcze nie ma imienia, to jeszcze nie jest osobą. Nie, nie. Albo jak załóżmy w jakiś tam... Nie no. No zgodnie z ich myśleniem. Ale tak myślą? Nie. Tak. Tak. No wiesz co, to, znaczy, wiesz, jak im podasz takie no przykłady, no. To oni wtedy zaczną, wiesz, się już tam gimnastykować. Ale mają taką definicję, gdzieś tam skądś wziętą. Nie wiem, czy Adaś widziałeś, to ostatnio ci wysłałem te ich cytaty z tych różnych źródeł. Wysłałem ci na WhatsAppie. Jak świadkowie na przykład cytują encyklopedie, wiecie, katolickie, Brytanikę czy coś. I po prostu cytują jakiś fragment, który jak przeczytacie cały fragment, to ten fragment, który cytują, zaprzecza tamtym. Tam po prostu jest coś powiedziane, ale tak naprawdę jest to powiedziane w taki sposób, że w kontekście znaczy zupełnie coś innego. A oni to wszystko pomijają, co jest dookoła. I cytują ten fragment i mówią, encyklopedia Brytanika tak mówi, albo jakaś tam encyklopedia katolicka tak mówi, albo to. I po prostu szok. Wybierają cytat, który w oderwaniu faktycznie brzmi zupełnie coś innego znaczy, ale jak go umieścimy w tym kontekście, to on zupełnie co innego znaczy. I są mistrzami, wiecie, w takich cytatach. Nie? No, to jest dramat. I to jest taka znowu to jest świadome oszukiwanie ludzi. To jest świadome kłamanie. Bo jeżeli ja mówię, że Agnieszka coś mówi i zacytuję ją w taki sposób, że przedstawię zupełnie co innego niż ona mówi, no to po prostu kłamie, tak? To jest nieprawda, no ona tego nie mówi. Ona to powiedziała w kontekście, jakie mi to wtedy zupełnie co innego znaczyło. Nie? Ale można tak robić. Znaczy można, w sensie niektórzy tak robią. Więc tutaj, patrząc na ten fragment, nie chodzi o jakieś imię Ojca, Syna i Ducha, ale chodzi, co to znaczy w imię. Czyli Jezus mówi, za wami, w tym, do czego was posyłam, stoi Ojciec, Syn i Duch Święty. I też oni reprezentują Ojca, Duch i Syna i Ducha. Czyli kiedy ludzi chrzcimy, to chrzcimy ich, zobaczcie, w liście do Rzymian, apostoł Paweł nam pokazuje, że jesteśmy zanurzeni czy ochrzczeni w Chrystusa. Ale w innym miejscu mówi, jesteście zanurzeni z Chrystusem w Bogu. Więc teraz ci, znowu mówię, antytrynitarze powiedzą, no właśnie, jest Bóg i jest Chrystus, który jest zanurzony w Bogu, czyli nie jest Bogiem, bo jest zanurzony w Bogu, a wy z Chrystusem w Bogu. Więc można w ten sposób dywagować i takiej logiki używać. Natomiast no, widzimy, że jest to wybiórcze i jest to bardzo tendencyjne rozumienie tych rzeczy. Kiedy Pismo mówi Chrystus, to mówi o człowieku. Mówi o pomazańcu. To słowo oznacza pomazaniec. I to jest szczególna misja Syna Bożego, który stał się człowiekiem. I w tym sensie apostołowie bardzo często odnoszą się do Chrystusa, pamiętając nie tylko o Jego bóstwie, ale również o Jego człowieczeństwie i Jego właśnie pozycji pośrednika między Bogiem a ludźmi. Więc tutaj te wszystkie fragmenty, które mówią o relacji Chrystusa wobec Boga, mówią o Jego relacji właśnie w tym, kim On się stał, będąc pośrednikiem między nami a Bogiem. I to jest naprawdę no, konieczne, wierzę, we właściwym poznaniu Boga i poznaniu Chrystusa. Objawienie tych rzeczy, zrozumienie tych rzeczy, tak jak Pismo je przedstawia. I tutaj nie jest łatwo rozmawiać z tymi ludźmi, nie jest łatwo im pomóc zobaczyć, jak są zwiedzeni, jak są oszukani, kiedy faktycznie te wszystkie fragmenty można w takiej przedziwnej logice no, tak interpretować. Oczywiście oni patrzą na nas i są zdumieni naszą logiką i tak samo będą nam starali się dowieść, że my jesteśmy w błędzie, więc tutaj no, ktoś na pewno jest w błędzie. Mam nadzieję, że nie my. Patrząc na różne inne ewidentne kłamstwa i oszustwa i sposób ich działania, no dochodzę do wniosku, że ich źródło jest wielce zmącone i wielce zatrute. I patrząc na tragiczne owoce w życiu tych ludzi, zresztą wielu z nich, którzy z łaski Bożej wystąpili z ich szeregów i składają świadectwa o tym, co przeżyli, co doświadczyli, również ci z najwyższych sfer, no to mnie przekonuje, że jednak raczej, znaczy nie raczej, jestem przekonany, że tutaj to jest, niestety za tym stoją zwodnicze duchy, że to nie jest tylko kwestia ludzkiego oszustwa, ale jest to diaboliczne działanie mające na celu oderwać ludzi od Chrystusa, w którym jest zbawienie. Zresztą wystarczy z nimi porozmawiać i tak zapytać ich, zadać im kilka pytań na początek. Niech powiedzą, na czym polega zbawienie i tak dalej. I tam niestety nie ma Jezusa w tym wszystkim. To jest znamienne, że tam są inne rzeczy, ale nie Jezus. Może są wyjątki, może są tacy, którzy mają troszkę więcej takiego światła i są w tej organizacji ze względów różnych, ale gdzieś tam mają zrozumienie Chrystusa inne niż ta organizacja reprezentuje, więc możemy się z takimi też czasami spotkać. Natomiast generalnie jest to chrześcijaństwo bez Chrystusa. Pan Jezus mówi tak, więc tutaj to odniesienie do Jego władzy w niebie i na ziemi jest ściśle związane z misją, którą Pan Jezus powierza swoim apostołom. Z misją czynienia uczniami wszystkie narody. A więc zobaczcie, Pan Jezus posyła tych pierwotnych uczniów, aby oni czynili uczniami. W jaki sposób? Po pierwsze, chrzcząc je. I oczywiście to nie oznacza, że ten chrzest ma się odbyć tak, jak chrzest polski się odbył, czy inne chrzty, gdzie ludzie po prostu zostali do tego zmuszeni, czy przez jakieś tego typu działania polityczne, czy inne jakieś nawiązywania kontaktów przyjmowali chrzest. Rozumiemy, że to nie na zasadzie tak jak w Kościele Rzymskim, że dziecko się chrzci bez wiary, bez poznania Boga, po prostu na zasadzie wiary ich rodziców, zresztą nie tylko w rzymskim katolicyzmie. No, to samo jest w prawosławiu, to samo jest w niektórych protestanckich kościołach nadal do dzisiaj. Kościół ewangelicko-augsburski i inne kościoły luterańskie chrzczą nadal niemowlęta, traktując chrzest jako element rodzinnego przymierza. Czyli cała rodzina, jakby tutaj rodzice są odpowiedzialni za to, żeby doprowadzić to dziecko do wiary. I oczywiście ono musi uwierzyć, żeby być zbawione. Czyli oni nie traktują tego chrztu jak rzymskokatolicy w kategoriach odpuszczenia grzechu pierworodnego. Tutaj mają inne zrozumienie. Natomiast uważają, że jest to forma przymierza, tak jak Żydzi obrzezywali chłopców. Tak oni tutaj traktują chrzest w podobny sposób. Co wydaje się być jednak sprzeczne z nauką w innych miejscach Nowego Testamentu, gdzie jest mowa o wierze. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie. I też widzimy przykłady ludzi, którzy byli chrzczeni, gdy uwierzyli. Nie znajdujemy przykładów chrztów dzieci, które nie wierzyły. Więc z tego względu uważamy, że tutaj też czyńcie uczniami, chrzcząc je, kolejność też, nie? Ucząc je przestrzegać wszystkiego. I tutaj to słowo przestrzegać. Macie jakieś inne tam u siebie słowo? Wiersz 20. Przestrzegać. Jakie macie tam słowo? Mateusza 28:20. Przestrzegać? Mhm. A jak tu jest w toruńskim? Przestrzegać. Czyli co to znaczy przestrzegać? Wykonywać. No, tutaj to słowo przestrzegać jest dobrym słowem, ale ważne, żebyśmy je dobrze rozumieli. Jezus mówi, ucząc je czynić, robić. Nie ucząc je wiedzy, ale ucząc życia, ucząc postępowania. To jest istotne, żebyśmy to rozumieli. Uczniostwo nie polega na przekazywaniu tylko informacji. Oczywiście informacje są częścią uczniostwa. Człowiek trzeba mu pewne rzeczy wyjaśnić, zanim za nie się weźmie praktycznie. Ale Jezus tutaj mówi o praktycznej nauce. Mówi o uczeniu czynienia, uczeniu prowadzenia jakiegoś życia. I zobaczcie, Jezus mówi, macie ich uczyć, czynić wszystko, co wam przykazałem, czy nakazałem. Czyli tutaj mamy wezwanie do niewybiórczego nauczania całej nauki Pana Jezusa. I to jest trudne, ponieważ ta nauka nie da się jej tak zamknąć w kilku słowach. To nie jest coś, co obejmiemy. Oczywiście czasami to robimy, sprowadzamy to do jakichś takich uproszczonych zasad, tak? Mówimy kochać Boga i bliźniego i to się wszystko w tym mieści, no. I to jest prawda. Tylko teraz, co to praktycznie znaczy? Tak? Tutaj jest, to ma różne, całą masę różnych aspektów. I Pan Jezus widzimy, że nie chodził i nie powtarzał tylko kochaj Boga i bliźniego, tylko nauczał, ilustrując, wyjaśniając, tłumacząc, przedstawiając te prawdy i sam demonstrując je w swoim życiu. Uczniowie, którzy z Nim chodzili, widzieli w Nim te rzeczy, które Jezus uczył. Kiedy Jezus nauczał o Królestwie, to On je też demonstrował pokorą, cichością, łagodnością, dobrocią, cierpliwością, hojnością, modlitwą, uniżeniem. Te wszystkie rzeczy, których Jezus nauczał, oni w Nim widzieli. Więc tutaj to nasze nauczanie, wierzę, w Kościele, też ma te dwa aspekty. Musi mieć ten aspekt naszego bycia przykładem. My musimy to sami robić w naszym życiu. Paweł pisze do Tymoteusza, bądź wzorem w pobożności, w postępowaniu. Niechaj cię nikt nie lekceważy, mówi, ale bądź dla wierzących wzorem. Niech patrzą na twoje życie, niech patrzą na twoje postępowanie, jak, to, jak ich traktujesz, jak się do nich zwracasz, co, jak żyjesz, żeby nie było w twoim życiu niczego, co byłoby jakimś zgorszeniem, co byłoby jakimś złym przykładem. Więc tutaj ta nasza praca czynienia uczniami jest związana z tym, jak my żyjemy, jak my postępujemy i oczywiście czego nauczamy, jak tłumaczymy Pismo, to co teraz tutaj robimy, czy co w niedzielę ma miejsce, czy na innych naszych spotkaniach, to jest jakaś część tego nauczania, ale wyobraźcie sobie, co by było, gdybyśmy mieli piękną naukę, a potem po nabożeństwie wychodzili, palili fajki i przeklinali i bili żonę, nie? No to byłoby jakiś po prostu cyrk, jakiś tragizm. A niestety tak też bywa w niektórych miejscach. Może nie aż tak, może nie to, że od razu, wiecie, robią takie rzeczy, ale robią takie rzeczy i to jest jakby jawne, ale potem stają i jakieś piękne frazesy wypowiadają. Więc tutaj Pan Jezus naucza czynić, więc rozumiem, że jeśli my chcemy innych uczyć, żeby tak robili, a sami tak nie robimy, no to jesteśmy dziwnymi nauczycielami i to nie mieści się w koncepcji tamtych czasów nauczania. W tamtych czasach nauczyciel brał ucznia do siebie na praktyki i taki uczeń patrzył, jak ten jego mistrz, nauczyciel robi coś i powolutku naśladował go. Robił to, co jego nauczyciel, to, co jego mistrz. Ten powolutku wstępował w jego ślady. I tak też Jezus do nas mówi. Mówi, chodź i naśladuj mnie. Ja zobacz, jak ja żyję, zobacz, jak ja postępuję. I teraz mówi, naśladuj mnie, rób to, co ja. Postępuj tak, jak ja. Czyli czytamy, jak Pan Jezus robi. I właśnie dlatego cudujemy tę Ewangelię, żeby się jak najlepiej dowiedzieć, przypomnieć, odświeżyć, zapieczętować te rzeczy w naszych sercach i co teraz mamy to robić. Mamy tak postępować i mamy tak też innych nauczać. I zobaczcie, tu jest powiedziane wszystkiego. Nie możemy teraz wybierać, nie możemy przebierać, nie możemy mówić to tak, to nie, to do pewnego stopnia, ale to już przesada. Nie, tutaj wszystko, wszystko. Jezus mówi wszystko, co wam nakazałem. Więc tutaj nie mamy, nie dana jest nam, im nie została dana i wierzę, że nam nie jest dana wolność do wybiórczego traktowania nauki Pana Jezusa. Wszystko, co On powiedział, ze wszystkim musimy się zmagać, ze wszystkim musimy tutaj się mierzyć, wszystko musimy wiernie starać się jak najlepiej zrozumieć i jak najlepiej to czynić. I wtedy, jeżeli taką mamy misję, jeżeli taką podejmujemy wezwanie, tak jak ci pierwsi uczniowie, wtedy Jezus mówi, oto jestem z wami. Po wszystkie dni, aż do końca tego wieku, czy tej epoki, tam w niektórych macie tego świata, to jest niedobre tłumaczenie, tam nie ma końca świata, bo świat nie ma końca, tylko jest koniec tego wieku. Ten wiek się skończy, a ta ziemia będzie przemieniona i połączona z niebiosami. Czyli tutaj jest niebo i ziemia staną się jednym. Natomiast ten wiek, ten czas, ta epoka jeszcze, która teraz trwa, w której my jesteśmy częścią, ona się nie skończyła, ale ona się kiedyś skończy. I zobaczcie, Pan Jezus tutaj mówi, oto ja jestem z wami. Czyli wierzymy, że ta misja, którą Pan Jezus zostawił swoim uczniom, jest misją, którą my kontynuujemy. Widzimy apostołów, którzy przygotowują swoich następców, tak jak Paweł przygotowuje Tytusa, Tymoteusza i innych i przekazuje im to, co sam przejął od Pana i mówi, a wy przekażcie to innym, godnym zaufania ludziom, którzy będą w stanie innych nauczać. Czyli jakby tutaj już jest ta myśl kontynuacji przez kolejnych pracowników, kolejnych nauczycieli, kolejnych pasterzy, którzy tą misję kontynuują i realizują. A więc tutaj Pan Jezus, posyłając swoich uczniów, gwarantuje im, obiecuje im swoją obecność. Jeszcze też właśnie to, że to, troszkę głośniej. To stwierdzenie jestem z wami, tu znów wiadomo, że jakby odnosi się do tej jedności z Duchem Świętym, którego Pan Jezus posłał, żeby był po Jego odejściu, a tu mówi, że jestem z wami, prawda? Dokładnie. Więc też gdzieś to... No, to jest ważny, dobrze, że na to zwróciłaś uwagę. To jest też powtarzający się w Ewangeliach motyw Pana Jezusa, który odchodzi, a jednocześnie cały czas jest. Nie? Jezus mówi, że tam jak zarzucali uczniom, że nie poszczą, pamiętacie? A Jezus mówi, jak mają pościć, jak oblubieniec jest z nimi? Mówi, goście weselni nie poszczą, ale mówi, przyjdzie czas, że zostanie im zabrany oblubieniec i wtedy będą pościć. Więc z jednej strony Pan Jezus ich opuszcza, później widzimy, na ich oczach wstępuje i ci... W ciele opuszcza. Tak, dokładnie. Właśnie odchodzi w ciele. Natomiast mówi tutaj, oto jestem z wami po wszystkie dni. I w innym miejscu mówi, nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. A z drugiej strony mówi, poślę wam ducha. A w innym miejscu znowu mówi, jeśli ktoś mnie miłuje, będzie przestrzegał moich przykazań, ja i ojciec, mówi, przyjdziemy i będziemy z nim mieszkać, z nim będziemy wieczerzać. Więc tutaj mamy tą wielorakość tych stwierdzeń, które znowu, o kim mogą mówić? Czy jakiś anioł jest w stanie być wszędzie tam, gdzie choćby dwóch lub trzech się gromadzi w jego imieniu? Gdzie czytamy o takim aniele? Gdzie czytamy o takim stworzeniu, które jest w stanie być obecne wszędzie w tym samym czasie? Jak apostoł Paweł może mówić, że jest w Chrystusie i że Chrystus jest w nim, skoro On jest w niebie? Więc tutaj mamy te różne trudności dla nas w logicznym... No, my jesteśmy tacy liniowi, byśmy tak... I właśnie jak się rozmawia z takimi ludźmi jak Świadkowie Jehowy, to widać, jak oni próbują to wszystko sprowadzić do poziomu ludzkiego rozumu. Nie mogą, to jest niemożliwe, żeby on faktycznie był tu z wami obecny. Czyli co on tutaj powiedział? W jakim sensie on jest z nami? No jest z nami, tak jak Paweł był w Koryncie, tak? Paweł mówi, ja i mój duch będę z wami, gdy tam będziecie kogoś wyłączać. Czyli go tak naprawdę nie ma, tylko jakby jest, no w jakim sensie Paweł był wśród Koryntian? Jak mówi, jak kiedy się zgromadzicie wraz z moim duchem. Więc teraz czy Pan Jezus to samo ma na myśli? Czy Pan Jezus też tak jest z nami obecny, czyli jest tam gdzieś daleko? A z nami jest tylko tak, że no, tak jak ja mówię, będę z Tobą myślami, Jasiu kochana, jak już pojadę gdzieś tam, nie? Czyli nie ma mnie tak naprawdę i moje myśli też czasami zupełnie gdzie indziej. Ale mówię, będę o Tobie myślał, nie? Będę z Tobą duchem. No właśnie, to nie. Wierzymy, że ta Jego obecność jest rzeczywista. Kiedy Jezus mówi, gdzie choćby dwóch lub trzech w moim imieniu, tam jestem obecny, to wierzymy, że Pan Jezus nie mówi, no dobrze Wam życzę i pamiętam o Was i no mam nadzieję, że sobie dacie radę. Tylko wierzymy, że On jest właśnie w Duchu Świętym obecny i ta Jego obecność w Duchu Świętym jest Jego obecnością. To jest trudno też tam pojąć, jak przecież Jezus to nie jest Duch Święty. Z jednej strony nie jest, a z drugiej są jedno. I teraz ta jedność dla nas jest niepojęta. To jest dla nas wyzwanie, jak zrozumieć taką istotę, która jest doskonałą jednością trzech. Nie, bo tak jak ja i ojciec przyjdziemy, zamieszkamy, czyli Duch Święty. Ja nie rozumiem inaczej. No ja rozumiem, że kiedy Duch Święty jest obecny, to i ojciec jest obecny i Syn jest obecny. Gdyż tutaj ta jedność dla nas jest niepojęta. Właśnie tutaj my nie mamy zrozumienia, bo nie jesteśmy w stanie tego pojąć. Ja i ojciec zamieszkamy, czyli poszedł do nieba, do Ojca, ale Duch Święty stąpił, czyli On i Ojciec, Jezus i Ojciec jest we mnie, tak. Czyli Duch Święty. Nie da się inaczej, tylko ja tego nie pojmuję, ja tylko mówię. Bo ja tego nie pojmuję, nie może ktoś z Was pojmuje, ja nie. To są za duże, za wielkie prawdy. Tutaj to są takie rzeczy, które przerastają nasze zrozumienie. Tak. Więc to nie jest kwestia tak naprawdę zrozumienia, bo pojąć Boga i Jego naturę to jest poza możliwościami stworzenia. Natomiast to są rzeczy, które my możemy wiedzieć przez wiarę. Tak jak przez wiarę wiele rzeczy codziennie robimy i przyjmujemy, nie rozumiejąc ich. Włączam, odpalam samochód i naciskam guzik i jadę, nie? Czy ja tam wszystko rozumiem, co się dzieje, co tam w tym? Nie mam pojęcia o tym, bo ma się rzeczy, nie mam pojęcia, ale przez wiarę wiem, że jak wsiądę, jak nacisnę ten guzik, jak depnę ten pedał, to on ruszy, nie? I to jest prosta wiara. Wsiadasz do autobusu, skąd wiesz, że ten kierowca pokazuje ci swoje wszystkie tam, że on ma prawo jazdy, że on potrafi prowadzić na autobus? Nie, po prostu wierzymy, że to jest właściwy kierowca, wie, gdzie jedzie. I że tak jak rozkład mówi, tam dojedziemy, gdzie ten numer ma, wiarą, prawda? To wiarą przyjmujemy. I masa takich rzeczy jest. Na co dzień się posługujemy tym i to jest normalne dla nas. I tak samo tutaj. Jest wiele rzeczy, które Bóg nam mówi, które przerastają nasze zrozumienie. Ale my możemy na nich się oprzeć. Możemy według nich działać. Możemy postępować w oparciu o to, że ten, który nam je powiedział, jest wiarygodny. Wiemy, że On nie kłamie, że On nas nie zwodzi, więc my Mu ufamy i w związku z tym żyjemy, nie do końca wszystko rozumiejąc, tyle ile nam dane jest rozumieć, rozumiemy, chcemy, żeby to rozumienie było jak najpełniejsze, jak najlepsze, ale przyznajemy, że są rzeczy, których nie rozumiemy. Jest wiele tajemnic Bożych, które po prostu są nam podane w jakiejś formie, przystępnej na tym poziomie, na którym dzisiaj jesteśmy, zrozumienia i poznania i się ich trzymamy. I tak jak je rozumiemy, w świetle tego objawienia, które mamy, według tego staramy się żyć i postępować, pokornie przyznając, że owszem, nasze zrozumienie jest cząstkowe, jest częściowe. I zresztą Pan Jezus, posyłając swoich uczniów tutaj, wiemy, że posyła tych, którzy jeszcze wielu rzeczy nie rozumieją. Pan Jezus do nich mówi, jeszcze jest wiele rzeczy, które mam wam do powiedzenia, ale nie jesteście w stanie ich przyjąć teraz. Kiedy Duch Święty przyjdzie, mówi, on wam przypomni, on was wprowadzi we wszelką prawdę, on wam objawi te rzeczy, mówi, z mojego weźmie i mówi, wam to objawi. Więc uczniowie też są jeszcze na jakimś etapie, na którym się uczą. I widzimy to w dziejach apostolskich, że oni wielu rzeczy nie rozumieją, wiele rzeczy gdzieś tam się uczą, popełniają błędy. To nie jest tak, że oni wszystko doskonale robią. Oni też nadal są w szkole Chrystusa i nadal się rozwijają, nadal wzrastają w wielu rzeczach. I tutaj ten rozwój trwa do końca ich życia. Apostoł Paweł u kresu swego życia mówi, bracia, ja nie mówię o sobie, że ja już osiągnąłem, ale mówi, zapominając o tym, co za mną, zmierzam do tego, co przede mną, do nagrody w Chrystusie. Czyli on też nie twierdzi, że doszedł do miejsca właściwego, pełnego poznania, zrozumienia i osiągnięcia wszystkiego, co jest do osiągnięcia w Chrystusie. Nie. On też jest jeszcze cały czas w procesie upodobniania do Chrystusa. Więc tutaj i nasze zadanie, i nasze powołanie jest misją, która trwa. To tutaj mamy to wielkie posłanie tak zwane misyjne Pana Jezusa, które zostało dane pierwszym uczniom, ale wierzymy, że jest aktualnym poselstwem, gdyż tutaj Jezus dodaje właśnie swoją obecność aż do skończenia tej epoki, czyli rozumiemy, że to posłanie jest aktualne do końca tej epoki, tego czasu, który się nie skończył wraz ze śmiercią apostołów tych pierwszych. Coś jeszcze, kochani, macie tutaj do dodania na koniec? To co, pomodlimy się? Kochany nasz Panie, dzięki Ci za Twoje słowo, dzięki Ci za obecność Twoją w Twoim Kościele, pośród nas, wszędzie tam, gdzie choćby dwóch, choćby trzech zgromadzi się w Twoim imieniu. Panie, dzięki Ci za to wielkie posłannictwo, którego i my możemy być częścią. Dziękujemy za tych, którzy do nas przyszli i nam pokazali drogę uczniostwa, nam pokazali wiarę, nam pokazali możliwość nowego życia. Dziękujemy za tych, których użyłeś w naszym życiu, by nas doprowadzić do tego miejsca wiary w Ciebie, chrztu, oddania się Tobie. I dzisiaj, Panie, jesteśmy dlatego, że Ty nas strzeżesz, Ty nas prowadzisz, Ty nas pouczasz. I chociaż jeszcze wielu rzeczy nie rozumiemy, chociaż wiele rzeczy cząstkowo rozumiemy, Panie, chociaż jeszcze wiele rzeczy potrzebujemy w naszym życiu, by uległy przemianie, dziękujemy Ci za to, gdzie nas doprowadziłeś. Dziękujemy za to, że nas nie opuściłeś, nie zostawiłeś, kiedy potykaliśmy się, kiedy błądziliśmy, kiedy okazywaliśmy się niewierni Tobie, kiedy byliśmy nieposłuszni, krnąbrni, zatwardziali. Dziękujemy, kochany Panie, że nas nie porzuciłeś, ale cierpliwie smagałeś, karciłeś, wychowywałeś i prowadziłeś i prowadzisz dalej. Daj, żebyśmy byli dobrymi uczniami, żebyśmy nie zatrzymali się, ale dalej rozwijali się w poznawaniu Ciebie, w służbie Tobie i żebyśmy też byli dobrymi nauczycielami dla innych. Żebyśmy przykładem naszego życia, postępowania, ofiarności, miłości, poświęcenia, pokory, dobroci, cierpliwości, łaskawości. Panie, tych wszystkich przejawów Twojego Ducha w nas, tego pięknego owocu, który kształtujesz w życiu swoich naśladowców. Panie, daj, żeby było tego jak najwięcej w naszym życiu. Żebyśmy pod każdym względem przejawiali Twój charakter, Twoją wspaniałość w naszym życiu. I abyśmy mogli też być dla innych pomocą w poznaniu Ciebie i w czynieniu uczniami ich. Prosimy, dopomagaj nam, prowadź nas. A Tobie oddajemy wszelką cześć i chwałę, prosząc, byś umacniał naszą wiarę, byś prowadził nas dalej Twoimi drogami. ku Twojej chwale, Panie Jezu. Amen. Amen. Amen. Żegnamy słuchaczy.